मोहब्बत कर गई लखिया मोहब्बत कर गई लखिया न धड़कन के खबर लागल मोहब्बत कर गई लखिया न धड़कन के खबर लागल रूपवा के असर ना हा रूपवा के असर ना हा प्रीतिया कर गइल पागल मोहब्बत कर गइल लखिया न धड़कन के खबर लागल कवन जादू चला दिहलो भइल बा दिल दीवाना हो न खुद के बा खबर कौनो कहे मजनू जमाना हो जमाना हो नजर के चोट से नैना रहे लारा भर जागल मोहब्बत कर गइल लखिया न धड़कन के खबर लागल रही तोहरा के देखले जब रहे कही सन मुहूर्त हो पड़ेला हर घड़ी अब ता सनम तोहरे जरूरत हो जरूरत हो करे बेचैन जियरा के बजे जब पाँव में छागल मोहब्बत कर गइल लखिया न धड़कन के खबर लागल